Üdvözlet itt a fókuszcsoport, újra itt vagyunk, hétfő van, nyomni kell, ha akarjuk, ha nem, de úgy persze, hogy akarjuk. Van egy ötletem, hogy mire reagáljunk, de azért ránézek, hogy hát valami őrületes újdonság keletkezett a YouTube-on, amire most mindenképp kéne, de nem hiszem. Fú, még mindig a Norbi van a felkapottakban, ez nem unalmas már. Elek, Robi, szerinted? Na jó, reagáljunk az internetre, most arra gondoltam, hogyha... Érdekel, hogy tömegnek, vagyis hát nem csak a tömegnek, hanem az, aki ezt hangoztatja és a véleményét, mi a vélemény, akkor elmegyek néha az Index Facebook oldalának a komment szekciójába, és minden egyes alkalommal elszörnyülködöm magam. Ma is csináljuk ezt. Félek, hogy túl korán rakták ki a hírt, és nem lesz sok komment. De nem is kell, hogy minden részünk nagyon hosszú legyen. Elég irigy vagyok erre a clickbaites Index videósorozatra, legszívesebben ellopnám az egy az egyben, de nézzük, 18 éves tinilány tarolt az idei Grammy-n. Érdekes ez a jelenség, ami ilyenkor megfigyelhető, és ezt előre lehet tudni, hogy mi lesz. A előjáróban én azt mondanám, hogy tényleg nagyon jó lemez. Egyedi popzene, nem az a tipikus popzene, hanem van egy egyedi íze és egyedi stílusa, ami teljesen újszerű. Bátyával együtt csinált a teljes albumot. Bátya volt a producer, és ő meg az énekes. Szóval ez alapból egy tök jó két testvér együtt csinált ezt az egészet, és tényleg letarolt az egész internetet. Nézzük, mit mond erről az internet, hogy tényleg itt van egy tehetséges testvérpár, csináltak egy tök jó lemezt, a kritikusok is szerették, az emberek, az internet is szerette. Nézzük, mit mondanak a magyar kommentelők. Na, olyan depressziós tiniknek való ez a zene, akiket már nagyon megviselt az élet. És azon töprengenek, hogy eret vágjanak-e, vagy előbb hallgassanak-e még egy-két számot tőle, mosoly. Nem láttam még komolyan értelmes kommentet, aminek ilyen egy szimpla mosoly volt a végén, vagy a közepén. Az mindig az ilyen rossz májú mosoly. Amikor csak egy mosolyt odaraknak, hogy ők most nagyon megmondták, ennél jobban nem tud idegesíteni, mint komment. Igen, nem feltétlenül vidám zene a Billie Eilish, de nem is gondolom, hogy minden zenének vidámnak kell lennie. Szerintem a zenék a nagy része az nem vidám, mert általában a szomorúság azt jobban megikleti az embereket. Általában nem csak olyan emberek hallgatják egy emberzenét, akik a korosztályába és a nemébe esnek. Szóval attól, hogy ő egy tinédzser lány, attól nem csak tinédzser lányok hallgatják a zenét. Azt írja a Mónika, hogy akinek tetszik legyen, eljutott már az elfogadásig, kapjon díjakat, de ne hívjuk énekesnőnek, mert semmi hangja nincsen. Nem tűnt fel, hogy ne tudna énekelni. Néha vannak effektek a hangján, de általában az nem autotune. Teljesen jó hangja van. És énekesnek nem azt hívod, akinek kiemelkedően jó hangja van amúgy, hanem aki énekel. És aztán majd eldönti a nép, hogy tetszik-e, hogy énekel. De egy csomó énekes van, aki nem volt mindig nagy énekes, csak jó számokat írtak, és a hangjára tök jól megfelelt. Nem az a lényeg, hogy mindenki ilyen 3-4 oktávot ki tudjon énekelni. Ja, itt valaki írja is kommentekben, Johnny Cash, Lemmy, Bob Dylan sem voltak túl jó hangúak, de jó számokat írtak. Tényleg amúgy belenézünk Billie Eilish, hogy szól élőben, ha már ilyen okoskodás mennyit. Hogy nevezhetik-e énekesnek? Nem úgy énekel, hogy tetszik a kommentelőknek. Na jó, hát itt vannak videók arról, hogy énekel élőben. De hát ezt nem fog utána nézni az egyszeri kommentelő. Hát most miért tenne ilyet? Bekommentálja, hogy szara hangja, mert hallotta egy számban, hogy valami effekt volt rajta, és akkor ennyi. Jaj, ne, zsombor, hány éves vagy? Jézus atyám! A mai zeneipar. Régen azt kapott Grammy-t, aki a fél életét ledolgozta, és létrehozott valamit. Most meg ghostwriterek és felépített 5 percig híres karrierek. A mai zeneipar kb. Halott, azt írja. Hol vannak már az olyanok, mint a Stones, a Led Zeppelin, a Kiss, Bruce Springsteen. Na, ilyen kommenteket vártam amúgy, ezek a kedvenceim. A mai zeneiper halott, azt mondják. Akartam egy külön videót csinálni erről, mert amúgy tavaly annyira zseniális zenei év volt, hogy annyi jó album jelent meg, hogy egyszerűen meg se tudom számolni, de tényleg minden hónapban nem győztem követni, és a mai zeneipar nem tűnik halottnak amúgy. Most az, hogy neked nem tetszik az új zene, és akkor ghostwriterek lesznek, amik régen is amúgy voltak, sőt a Beatles egy csomó száma azt sem tudott, hogy feldolgozás. Bár legtöbbször én sem értek egyet, hogy azzal, hogy kikapja a Grammy-t, de attól függetlenül nem azért jár, hogy hány életet dolgoztál már le, vagy hány évet a zeneiparban, hanem hogyha csináltál egy jó albumot, mert dolgozhatsz 50 éve a zeneiparban, mindig szart csináltál, attól nem fognak jutalmazni. És hogyha elsőre csinálsz valami baromi jót, ami nagyon sok ember szeret, akkor azt lehet, hogy megjutalmazzák. Mégis mit vártak amúgy konkrétan, hogy a 2019-ben majd a Rolling Stones kap valami díjat, aki már teljesen árnyék a régió magának. Nem is tudom, hogy még adnak egy ki új lemez, de na jó, szóval a mai zeneipar amúgy nem halott, csak szólok. Lehet, hogy az lehet a benyomás annak, aki csak a magyar kereskedelmi rádiókat hallgatja, mert ott eléggé megállt az idő. 80-as, 90-es évek legnagyobb slágerei, stb. Tényleg nagyon be tud futni külföldön, az beszivárog új számként ide, de amúgy nagyon híres mainstream popon kívül még nagyon sok zene létezik a világon, úgyhogy nem tudom, hallottatok-e arról Spotify, például ajánlom rádió helyett, és ott tök jól fel lehet fedezni új előadókat, vagy kövessetek youtubereket, mint a Fantano, aki ha még nem is értesz vele egyet mindig, de mindig csinál videókat az új zenékről, és akkor kipróbáltad, meghallgathatod. Vagy én azt szoktam még, hogy mondjuk megnézem mindig a Wikipédián, hogy milyen albumok jelentek meg, és akkor meghallgatom, mindegyikbe belehallgatok egy-egy szám erejéig, és szóval igen, tudom, hogy nehéz tartani a tempót a mai világgal, és nekem sem mindig sikerül, de az nem azt jelenti, hogy a mai világ a szar, hanem csak egyszerűen nem vagy hajlandó energiát fektetni abba, hogy új dolgokat megkeressél. Erre van is egy ilyen tanulmány, és azt mondták, abban azt állapították meg, hogy az emberek így 30 körül beáll az ízlésre, és megragad azoknál a zenéknél, amit akkor addig megismert. Ha beáll az ízlésed egy bizonyos szinten, akkor nyilvánvalóan az új zene szarnak fog neked tűnni, akármilyen jó. Annyira más, mint amihez te vagy szokva, hogy egyszerűen meghalod, ez egy szar, kész, és akkor el is van ez könyvelve. Pedig lehet, hogy csak egyszerűen nem vagy ismerős abban a stílusban, vagy egyszerűen, hogyha évekig ugyanazt a zenét hallgatod, és sosem teszed ki magad egy kicsit, sosem lépsz ki a komfortzónádból zeneileg, akkor tényleg benne ragadsz, és akkor az is jó, akkor hallgass ugyanazt életed végéig, de akkor megfogadd el, hogy a te ízlésed ragadt meg. És nem a világgal van gond, hanem egyszerűen te nem vagy hajlandó már befektetni abba, hogy megismerd, mi az újdonság. Mondjuk a mikorunkban, nem tudom, mi volt az új, akkor épp a nu metal volt nagyon menő, meg ilyenek, azt nagyon szerettük, és arra a akkori idősek mondták, hogy ez egy szar. És manapság már felnőtt 30 közelé, 30 felé közelít az a generáció, és ők meg az új zenére mondják a szar, és bezzeg a mi időnkben még tudtak hangszeren játszani. Tudjátok, milyen nehéz a számítógépen zenét csinálni? Hát erről emlékszem, még a énekórán mondtuk, hogy a Linkin Park milyen király, és akkor énektanárom azt mondta, hogy Linkin Park, hol lesz az 5 év múlva, bezzeg Mozartot 200 éves ismerik. Mióta világ a világ, ez megy. Tényleg emlékezzünk vissza, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor a idősek mit gondoltak a zenéinkről, és hogyha aztán észreveted magadon, hogy aztán te is ezt csinálod. És aztán meg lehet magyarázni, hogy jó, de most már tényleg, mert számítógépen csinálják, régen is csináltak számítógépen zenéket. El se hinnéd, hogy milyen dolgok készülnek el már számítógépen, amire azt hinnéd, hogy élő zene. A számítógép ez csak egy újabb hangszer, amivel egy csomó másik hangszert lehet kombinálni, és új hangzásokat létrehozni, és hogyha a nap végén csinálsz egy érdekes új hangzást, amit szeretnek az emberek, az miért rosszabb hangszer, mint egy furulya? Ha? Sokat elárul a mai zeneiparról. Mi? Hogy megnyerte a Billie Eilish, amit rengetegen szeretnek, és egy viszonylag új csavart tudott hozni a mainstream popba. Ez jó. Ez tényleg sokat elárul a világról. Ez a kedvencem a Grammy-nél és az Oscar-nál is, hogy ezen föl ki tudnak akadni az emberek, hogy mint hogyha az, hogy valami bizottság megszavazott valami díjat, ez azt jelenti, hogy akkor igen, szóval attól, hogy a kedvenc filmed nem nyert Oscart, nem azt jelenti, hogy ez egy szarfilm. Nem kell túl komolyan venni. Azt írja Tíme, azta. Nekem sem tetszik, nem hallgatom, és a probléma megvan oldva. Na, ilyet is lehet. Amúgy a Grammy-nél általában az idegesít, hogy a ilyen rock meg metált, az teljesen idiótán kezelik. Akit tudok ajánlani, ő azt hiszem 8 Grammy-re is volt jelölve, és párat megnyert, ez a Lizzo. nagyon király a Lizzo albuma. Mindenképpen lehet vitatkozni azzal, hogy ki nyer, meg mit nyer, de inkább itt a hozzáállás az érdekes mindig, hogy bármilyen új zene jön ki, mindig jönnek azok, akik már egyszer nem tudják tartani a tempót, és azt mondják, hogy bezzeg, az én időmben még jó zenék voltak. Erről amúgy hat lépés egy külön epizódot is csináltunk. Nem azt mondom, hogy minden zenét szeretni kell. Attól, hogy egy zené nem tetszik, még lehet, hogy sokat dolgoztak vele, és tehetséges, aki csinálta. Nem tesszük bele azt a időt és energiát, hogy egyáltalán ismerjük a közeget, vagy a zenei stílust, vagy a például a mai zenéket ismerjük. Ha ezt ennyi energiát nem teszünk bele, akkor tényleg felesleges véleményt mondani. Tényleg nehéz úgy véleményt mondani valamiről, hogy egyáltalán nem ismerem azt a közeget, amiből kijött. Egyáltalán nincs értelmezési pontom hozzá. 70 éves Bihaj keresztúri nagymama azt mondja, hogy nem érti, hogy a rappet. Hát nem, mert ez egy más kultúrából jött, más életkörülmények szülték, és nem fogja érteni. Egyszer annyira távol áll az ő világától, amit megtapasztalt, hogy nem fogja érteni. De lehet, hogy a Amerikában egy csomó ember nem értené a népzenét se. Úgyhogy ezzel nincs gond, de az nem azt jelenti, hogy szar valami. Úgyhogy legyünk nyitottak, próbáljunk hallgatni új zenéket, és hallgassuk meg az albumokat, munka közben, ezetés közben, minden. Van egy csomó lehetőség, amikor nem csak azt rakod be, ami már amúgy is tetszik, hanem kipróbálsz új dolgokat. Legyünk nyitottak, ez legyen a mai nap tanulsága. Ez volt a Fókuszcsoport, kövessetek Facebookon, Instán, ahol akartok. Holnap ismét jelentkezünk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.